राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 25 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम कल भी कहा था आज भी कहता हूं परमात्मा की प्राप्ति है वो अपनी है अपनी ये संसार अपना दिखता है अपना नहीं है ये बात खूब याद रखो परमात्मा की तरफ ध्यान देते ही इस संसार का मोह छाया रहता है इस वास्ते परमात्मा दूर दिखते हैं और एक बहुत बड़ी गलती होती है एक तो संसार का मोह छाया हुआ है एक मन और इंद्रियों के द्वारा भगवान की प्राप्ति चाहते हो मन और इंद्रियों के द्वारा भगवत प्राप्ति हो हुई या एक भावना बैठी हुई है इस भावना से भगवान दूर दिखते जो आप मिले हुए बिछड़ने वाले हैं उनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो ये बहुत बड़ी गलती है उसी कारण से भगवान दूर दिखते हैं तत्काल प्राप्ति होती है समझ में नहीं आती क्योंकि बुद्धि की प्रधानता से चलते हो बुद्धि की प्रधानता संसार में है परमात्मा में नहीं है बिल्कुल नहीं है मन और बुद्धि अपरा प्रकृति अपरा भूमिरापो नलो वायु खग मनो बुद्धि मनो बुद्धि अहंकार अहंकार तक अपरा प्रकृति अपरा इनको चाहते हो इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा दूर दिखेंगे तत्काल प्राप्ति हो जाए ये बात समझ में आवेगी नहीं किसी को नहीं बोले क्यों नहीं आवेगी जो संसार की चीजें है उनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते ये होने वाली है कभी होने वाला नहीं है सच्ची बात है परमात्मा दूर दिखेंगे ये तत्काल कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे ये बुद्धि की और मन की प्रधानता है यार स्वयं की प्रधानता करो तो बिल्कुल साफ नजीक दिखे ये तो साफ है अपना है अपने घर की बात है अपनी खास अपनी बात है दूर कैसे हो सकते परमात्मा दूर हो सकते ही नहीं संभव नहीं दूर का संसार का मोह छूटा रहा ठीक है एकदम सब तो बुद्धि की प्रधानता कारण से मन की प्रधानता कारण से ऐसा दिखता है कि परमात्मा इतने दूर है तत्काल कैसे मिल जाएंगे क्यों हम चाहते हैं बुद्धि के द्वारा जहां समझ लेंगे ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत बुद्धि और मन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी परमात्मा से दूर होंगे दूर दूर होंगे नजीक नहीं होंगे अंश आप हो ये अंश नहीं है ये अपरा प्रकृति अपरा अंश नहीं है भगवान का आप खुद अंश हो भगवान के आप अपने द्वारा चाहोगे तो परमात्मा नजीक दिखेंगे मन बुद्धि के द्वारा देखो नजीक नहीं दिखेंगे नंदी जगह से आपने चश्मा चढ़ा दिया संसार का तो संसार नजीक दिखेगा परमात्मा नजीक दिखेगा परमात्मा का हम है ऐसे खुद हो परमात्मा के होते खुद परमात्मा दिखे नजीक साफ ही सबसे नजीक परमात्मा ही है दूसरा नजीक है ही नहीं जो मिलने वाली बिछड़ने वाली है उनके द्वारा परमात्मा कैसे प्रेम मिल जाएंगे इनके द्वारा जब तक देखता है तब तक परमात्मा दूर ही दिखेंगे दूर ही नजीक दिख से दे सकते स्वयं चाहो तो नजीक ही दिखेंगे दूर नहीं परंतु आप अपने द्वारा चाहते नहीं ये बात समझ में नहीं आती है अपने द्वारा क्या होता है अपने क्या है पता ही नहीं यहाँ बुद्धि कुंड हो जाती है, अपने द्वारा क्या होता है? बुद्धि मुख्य बुद्धि बुद्धि तो परमात्मा दूर ही दिखेंगे, नजीक दिख सकते ही नहीं, कभी नहीं दिख सकते। अपना क्या है सब पता पता है, अपने सत्ता है सत्ता, अपना होनापन होनापन है अपना। सत्ता जो सत्ता है वो है, बुद्धि की सत्ता नहीं है, मन की सत्ता नहीं है, ये असत है, अपरा प्रकृति है। ये आप भगवान की परा प्रकृति हो, जीव भूता महाबाहो हृदय भगवान की भगवान का स्वरूप, उस स्वरूप से देखोगे परमात्मा, नजीक ही देखेंगे, दूर दिखेंगे नहीं, बुद्धि मन का द्वारा दूर ही दिखेंगे, नजीक दिखेंगे कभी नहीं दिखेगा, कैसे दूर दिखेंगे? परमात्मा से नजीक कोई है ही नहीं। लोकालोक पर्वत है, पृथ्वीमंडल से दूर है, आगे इतना दूर है शरीर आपसे, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आपसे इतना दूर है। यह परमा अपना आप जो अहम अहम कहते हो, इनसे नजीक परमात्मा है, आत्मा है। आप स्वयं हो ये ही परमात्मा, ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश देखो, परमात्मा नजीक दिखेंगे, अरे बुद्धि के द्वारा दिखोगे नहीं दिखेना चाहिए, दूर ही दिखेगा। मिलने वाली बिछड़ने वाली चीजों के द्वारा परमात्मा को देखना चाहते हैं, बिल्कुल भूल है। परमात्मा नहीं दिखे, परमात्मा नहीं देखे आप, क्यों अंश आप हो, बुद्धि अंश नहीं है, मन अंश नहीं है, इंद्रियांश नहीं है, शरीर अंश नहीं है, ये अपरा प्रकृति है, अपरा अपरा प्रकृति का जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति से दूर ही दिखेगा, नजीक दिखते ही नहीं, नजीक कैसे दिखे? जब दूर आपसे रहने वाली चीज को आप साधन बना दोगे तो आपको परमात्मा दूर दिखेगा ही। जो दूर है उन चीजों को आप साधन बनाते हो परमात्मा प्रवृत्ति का, ये होगा नहीं कभी, एक द्वारा दूर दिखेगा। आप स्वयं विचार करोगे तो नजीक परमात्मा ही दिखेगा, और नजीक दिखेगा ही नहीं, और नजीक दिखेगा ही नहीं, नजीक दिखे परमात्मा ही, क्योंकि आप स्वयं अंश परमात्मा के हो। प्रकृति विधि में परम जीव भूता महाबाहो ये दम धारिय जगत, इसने जगत उदाहरण कर रखा है। ये परा प्रकृति ने जीव का जो अहम भाव है वो है अपरा प्रकृति का, उस अहम को धारण करके और संसार में भटकते हो। तो अहम है अपरा प्रकृति, अप्रकृति मुख मन बुद्धि राम को मुख लिया, मुख लेकर उनसे आगे चलते हो तो परमात्मा दूर ही दिखेंगे, दूर ही दिखेंगे, दूर ही नजीक दिख सकते ही नहीं, कैसे दिखेंगे? आपका चश्मा उजड़ा हुआ है, आप स्वयं परमात्मा का अंश है तो परमात्मा उन्नति दिखेंगे, नजीक दिखेंगे एकदम। पर देखते किस हो आप, ये विचार करो जरा, जरो सोचो, मन वो दिन जो के द्वारा साथ है, ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब कभी चेत करोगे, इनका पण छोड़ोगे तब ठीक होगा। इनके द्वारा कैसे हो जाएगा? असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? असत तो नाश होने वाला है, उस नाशवाद के द्वारा अविनाशी की चाहते हो, असंभव बात है। इस बात परमात्मा दूर ही दिखेंगे, नजीक दिख सकते ही नहीं, क्या उपाय करो, उपाय क्या करो? स्वयं देखो तो बिल्कुल नजीक परमात्मा ही है, कोई आपके नजीक है ही नहीं, बुद्धि आदि आप नजीक नहीं है, ये आपसे दूर है, क्यों अपरा प्रकृति है। खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार है, इसलिए मैं विद्या प्रकृता, अहंकार भी आपका स्वरूप नहीं है, आपके साथ ही नहीं है, अपरा प्रकृति अपरा। अहंकार जिससे प्रकाशित होता है, अहंकार का प्रकाशक मैं हूं, मैं हूं, मैं हूँ, वो हूँ तो है उसका, अरे मैं है प्रकृति का, मैं को लेकर के और परमात्मा को प्राप्त चाहते कभी नहीं होगी। हूँ को छोड़ोगे अहंकार को छोड़ोगे जो होगा, अहंकार छोड़ते नहीं, अहंकार से सहित रहते तो परमात्मा दूर ही दिखेंगे, नजीक दिख सकते ही नहीं कभी, क्योंकि दूर है उसी को आपने चश्मा सताया, जो दूर है उसका चश्मा सताया तो दूर ही दिखेंगे, नजीक कैसे दिखेंगे, स्वयं देखो तो नजीक दिखेंगे, क्यों स्वयं आप परमात्मा का अंश हो तो स्वयं तो देखो नजीक दिखेंगे, जब देखो इंडिया में द्वारा नजीक नहीं दिखेंगे, परमात्मा दूर ही दिखेंगे। इस वास्ते कृपा करो, आप अपने को समझो, आप सत्ता होनापन ये आपका है। मैं दृष्टांत देता हूँ कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्था है, तीनों अवस्था को आप जानते हो। सुषुप्ति में अहंकार लुप्त हो जाता है, आप रहते हो, मैं सुख से सोया मुझे कुछ पता नहीं था, यह सुख से सोया ये आप रहे, आप रहे तो वहां चोर का पता नहीं लगता, अहंकार है ही नहीं, इंद्रिया है ही नहीं, अहंकार भी लुप्त हो गया है। ये मेरा स्वरूप क्या है इस बात को जानने के लिए जागृत में स्वप्न में नहीं सुषुप्ति में, उसमें आपका पता लगेगा कि मैं कौन हूं, आप जानो तो, क्योंकि वहां पर जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति है, गॉड संसार की कोई भी सुख नहीं आपके साथ में, अहंकार तक नहीं, अहंकार लुप्त हो जाता है। परंतु उस समय में देखो उसकी खास पहचान बता रहे, आप जागृत में आते हो तो सब चीजों का अभाव मालूम रहता है, पर अपना अभाव मालूम रहता है क्या, कि भाई स्वप्न में जागृत में मैं नहीं था अब मैं आया हूं, कभी नहीं होगा। आपकी सत्ता जागृत में है, ऐसी स्वप्न अवस्था में, ऐसी सुषुप्ति अवस्था में है, तो आप तीन अवस्थाओं को जानते हो, अवस्था आपको नहीं जानते, न जागृत जागृत जानते, न स्वप्न जानते, न सुषुप्ति जानते, अवस्था आपको नहीं जानते, आप अवस्था को जानते हैं, ये अवस्था है। अवस्था पांच होती है, ये तीन तीन तो आप जानते हो, एक जागृत होती है, स्वप्न होगी, सुषुप्ति होती है, एक समाधि होती है, एक समाधि होती है, समाधि वो भी एक अवस्था है, समाधि आगे तुरीय पद है, तीन लोक में काल समाना, चौथे पर्ण में नाम निशान लखे कोई बिरला, पर निर्वाण लखे कोई बिरला, चौथे लोक में नाम निशान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, परमात्मा तुरीय पद है। पांच में आ गए तुरियातीत, तुरियातीत इस वर्ष तीन अवस्था तक ख्याल है आपका, समाज तक ख्याल नहीं है, तुरिया कहीं नहीं है, तुरियातीत कैसे हुए, तुरियातीत बिना परमात्मा को कैसे देखोगे, नहीं देख सकते, जड़ के द्वारा चैतन्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, हम कुछ नहीं जानते, हे भगवान हे नाथ हे नाथ, ये एक प्रकृति है, ये आवाज भगवान तक पहुंचती है, तो आप खुद हो, खुद परमात्मा का अंश हो, आप अपने आप को समझो, आपका रूप है सत्ता, सत्ता रूप आपका है, ये असत है, अहंकार तक असत है, अपना प्रकृति है, आप स्व परमात्मा परा प्रकृति, परा प्रकृति सत्ता है, सत्ता रूप है, सत्ता रूप में जाते ही परमात्मा के साथ एक होते हो, तुरियातीत होना से एक हो जाते हो, एक होते हो तो एक में स्थिति होगी तो पता लगेगा आपका, जिनके पता लगेगा नहीं जान सकते, बुद्धि के द्वारा परमात्मा नहीं प्राप्ति होती, बुद्धि के द्वारा संसार काम सब होता है, परंतु अपना प्रकृति अपना बुद्धि अपने पास श्रेष्ठ श्रेष्ठ औजार बुद्धि है, बुद्धि पति सिवाय औजार नहीं ऐसा बढ़िया बाबू दी उत्कुंड दीदा थी तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम शनि योग तब योगो निर्मिन शनि शनि रूप संकल्प प्रमाण काम त्यक्त्वा सर्वान् श्रेष्ठतां मनसा विन्द्रियं विनियम सुमन्तता शनि शनि उपरमयेत् बुद्ध्या धृतया आत्मशास्त्रं मनः कृत्वा न किञ्चित् चिन्तयेत् आत्मशास्त्रं मनः कृत्वा पश्येष्वाय आत्मशास्त्रं मनः कृत्वा न किञ्चित् चिन्तयेत् हूँ सत्तारूप आत्मसंस्थ मन करता न कैसे चिंतित खुद चिंतन करो तो सकल में हो जाएगा नींद आ जाए तो जड़ता आ जाएगी और नींद संकल्प आएगा तो नहीं पहचान सकोगे सने सने ऊपर अमेत ऊपर अमेत यदा विनियतम चिंतम आत्मनि एव तिष्ठते आत्मसंस्थ मन करता ध्यान सबसे सूक्ष्म है ध्यान से विशेष कर्म योग ये बात हर एक आदमी समझता हर एक आदमी पागल है शरीर कर्म योग तो कर्म है ध्यान योग तो भगवान में लगता है अरे भाई कर्म योग से नजीक है परमात्मा ध्यान योग से दूर है ये सब ख्याल किया नहीं जाता नहीं ख्याल कर्म योग में है प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मदेव आत्मा तुष्ट शनि शनि उपरमेर बुद्ध धृति की रीतिया आत्मशास्त्र मन करता नगरम चिंतित यदा विनियतम चित्तम आत्मनि अवतिष्ठते यदा विनियतम चित्तम आत्मनि अवतिष्ठते चित्त आत्मा में स्थित रहते हैं ध्यान से और मैं प्रजाति यदा कमान सर्व पार होगा आत्मदेव आत्मा तुष्ट है वो आत्मा स्वयं जानता है वो जानता है चित्तम ध्यान योग से चित्त लगता है परमात्मा में और कर्म योग से स्वयं लगते है परमात्मा में इतना कर्म योग तेज है देख लो प्रजाति यदा कमान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मदेव आत्मा तुष्ट आत्मदेव आत्मा तुष्ट यदा विनियतम चित्त महात्म नहीं अवधिष्ठते आत्मा में चित्त सिद्ध होता है ध्यान योग से इस वास्ते योग भ्रष्ट होता है वो यदि आप सिद्ध होते हो योग भ्रष्ट नहीं होगा योग करते हैं तो योग भ्रष्ट होता है क्योंकि मतन हो जाता है आप स्वयं नहीं होते भगवान के स्वयं हो जाओ फिर ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा चित्त महात्म नहीं अवधिष्ठते निष्प्रिय काम हो गया देश प्रिय का मैं पीछे है ऐसा प्रजाति अगमा का मान सलमान पद मतोगतान पहले कर्मयोग में प्रजाति न कमान सलमान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मा तुष्ट आत्मनि एव आत्मा तुष्ट चित्त नहीं है यहाँ चित्त साध्य नहीं है आत्मनि एव सत्व स्थित प्रज्ञ होगा प्रज्ञा अपनी बुद्धि स्थिर होगी परमात्मा में विश्वास है आत्मनि एव आत्मा तुष्ट है इतना फर्क है प्रजाति का मान ये कर्मयोग की बात है और ये ध्यान योग की बात है दोनों में एक ही बात है प्रजाति यदा कामान सलमान पार मतोगता आत्मनि एव तुष्ट है इसमें है यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते निष्प्रिय काम भेजो निष्प्रिय कामना पीछे बैठी है उसमें कामना को पहले त्याग है बिहार कामान या सलमान कुमान से निष्प्रिय निर्मो निरहंकार से शांति में नहीं सती वो शांति को प्राप्त होता है उसे बिना कैसे प्राप्त होगी इस वास्ते ठीक तरह से भगवान है मेरे भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ भक्ति योग में मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ मैं का अहंकार नहीं है मैं भगवान का हूँ अहंकार का प्रकाशक स्वयं है आत्मा परमात्मा में, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, वो मैं है, वो अभिमान शुद्ध मैं है, करते तो अभिमान नहीं है उसमें, वो अभिमान शून्य है, करते तो अभिमान नहीं है, करते तो भौतिक तो संसार है, उस आत्मा ने है अवतिष्ठ आत्मा है, आत्मा ने एव आत्मा तुष्ट दूषित थे, आत्मा ने एव आत्मा तुष्ट इस वर्ष से ध्यान योग से भी बढ़कर कम योग है, इस वर्ष से श्री ज्ञान अभ्यासात अभ्यासात ध्यान ध्यानम और ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यानात कर्म फल त्याग त्याग, ध्यान से भी कर्म फल त्याग ऊंचा है, श्री ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशेषत है, ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतर त्यागा शांति का अशांति है कर्मियों की। इस वास्ते गीता के श्लोकों को मन करो ठीक बैठो तो परमात्मा सब है, परमात्मा सब परमात्मा ही है सभी, वो परमात्मा का अंश है, वो आप अंश हो परमात्मा साक्षात, जितना अज्ञाने से अज्ञाने भी परमात्मा से, ज्ञाने से ज्ञानी भी परमात्मा का अंश है, स्वयं अंश है स्वयं, तो स्वयं के द्वारा परमात्मा नजीक देखेगा या बुद्धि के द्वारा दूर दिखेगा, दूर दिखने में कारण क्या है कि मन बुद्धि लेते साथ में, इस वजह से परमात्मा दूर दिखते हैं, एकदम साफ परमात्मा नजीक है दिखती नहीं, बात कैसे मानेंगे, मान ही नहीं सकते हम, तो फिर नजीक कहते परमात्मा ये बात ठीक नहीं है, तो बाबा आप बुद्धि में बैठे हो, बुद्धि में अंतकरण नहीं है, अंतकरण तो संसार प्रकृति का है, प्रकृति का बुद्धि प्रकृति की है, प्रकृति है महान, प्रकृति से महत्व महत्व समस्ती बुद्धि है, प्रकृति है महान तत्व अहंकार, प्रकृति महान तत्व अहंकार से स्पर्श, प्रकृति से महत्व महत्व से अहंकार, अहंकार है दूर है, उस अहंकार को अपने में ले लिया, अब अहंकार अपना दूर दिखे गए नजीक दिखे गए ही नहीं, हो ही नहीं सोते, कैसे हो अहंकार के नजीक कैसे होगा, अहंकार है प्रकृति का, प्रकृति महान महत्व होता है, प्रकृति से महत्व से अहंकार होता है, इस वास्ते अहंकार रहेगा बुद्धि रहेगी तब तक परमात्मा दूर दिख, दूर दिखेंगे नजीक दिख सकते ही नहीं कभी, और अहंकार को और बुद्धि को छोड़ोगे तो परमात्मा साफ नजीक दिखेंगे, साफ ही दूर दिखते ही नहीं एकदम ही, क्योंकि मम ही वंश हो, मम ए वंश है, मम ए वंश, मम ए वंश का मतलब ये शरीर है दोनों माता पिता दोनों का, जो जीव स्वयं है वो मम एव अंश, केवल परमात्मा का ही अंश है, प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति का साथ में नहीं, मम एव अंश एव एव शब्द कहता एव मम एव अंश, जीव लोग जीव भूत सनातन मन शानी इंद्रियानी प्रकृति शानी कर सती इनमें जाता है, क्योंकि अहंकार को आपने मुख्य मान लिया, अहंकार को सदा प्रकृति में साथ ही रहेगा, प्रकृति दूर रहेगा भगवान से वियोग होगा, ईश्वर से अहंकार को छोड़ो बुद्धि को छोड़ो तब परमात्मा नजीक दिखेंगे, सब नजीक दिख सकते ही नहीं किसी तरह से, ईश्वर से आप मैं हे नाथ मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ या मैं है वो अहंकार नहीं रहेगा, अहंकार में जो लिप्त होता है वो अहंकार में अंश नहीं रहेगा, वो अहंकार अभिमान शून्य होने, अभिमान शून्य अभिमान में कर्तृत्व होगा, अभिमान रहे में कर्तृत्व नहीं होगा, तो मैं केवल कहता है मैं है नहीं, वहां मैं दो तरह का है, जैसे ये स्वर्ग आश्रम मिलेगा नहीं खोजने से, ये सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते, ऐसा है। मैं जोधपुर बीकानेर दाव दे दिया, संपूर्ण खोया खोया ही दर पर तो दिखा नहीं, बीकानेर है ये जोधपुर दिखा नहीं कहीं, ऐसा है। क्यों है? अहंकार, अहंकार में मैं हूं ऐसा मैं है नहीं, मैं ना चेतन है ना जड़ है, ही नहीं है ही नहीं। निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति मिलनी की स्थिति, निर्ममो निरहंकार अहंकार रहित शांति मिलती है, निर्ममो निरहंकार समुद्र को सुख से, और अहंकारम मलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम निर्भूष निर्मम ये ममता पीछ है। ज्ञान मार्ग में अहंकार पर छूटता है, ममता पीछे छूट रही है, अरे भक्ति योग में और कर्म योग में ममता पहले छोड़ती है, पीछे अहंकार छोड़ती है, ज्ञान योग में अहंकार पहले छोड़ता है, इस वजह से ज्ञान योग कठिन पड़ता है। देख क्यों अहंकारम बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमुष निर्मम शांत ब्रह्म भू जाएगा, ब्रह्म भूत होता था ममता ही नहीं थे, अहंकार दोनों दोनों बंधन नहीं थे, परंतु ज्ञान योग में अहंकार छोड़ते पहले, इस वास्ते वो कठिन पड़ता है। गहरा होता तो समझो गहरा हो, आत्मा देव आत्मा दुष्ट नारायण नारायण नारायण नारायण।